Odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, 16 dzień stycznia, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki przygotowali i przedstawią serwis trójki. To była burzliwa noc w Sejmie. Wnioskuję o wykluczenie pana posła Wipera z dalszych obrad. O co poszło i jak się skończyło, powiemy za moment. Będą prezydent, obecna premier i dawny szef rządu oraz przedstawiciele wszystkich partii. Dziś pogrzeb Józefa Oleksego. W serwisie też o tym, jak bronić się przed błędami komorników. Gdyby właściciel ciągnika wystąpił z powództwem przeciwegzekucyjnym, to komornik byłby bezradny. Zdaniem Ewy Kopacz, wynik głosowania to dobra wiadomość. Ta ustawa pozwala wreszcie naprawić polskie górnictwo, które tej naprawy wymaga. O pierwszej w nocy Sejm przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Tego, co działo się wcześniej na sali obrad, szefowa rządu nie skomentowała. A zaczęło się od tego, że jeden z posłów Lewicy nazwał Ewę Kopacz Lady Thatcher. Na to zareagował poseł Przemysław Wiplar. Zacznę od prośby od posłów Lewicy, żeby nie porównywali żelaznej damy, pani Lady Margaret Thatcher, do tej lawirantki i do tej kobiety, która kłamie, oszukuje, do osoby, która jest odpowiedzialna za to, że teraz ginie Śląsk. Na okrzykach pijak się nie skończyło. Na mównicę wszedł Marek Poznański z Twojego Ruchu i cytował Marka Twaina. Panie pośle Wipler, lepiej siedzieć cicho i wyglądać jak idiota, niż się odzywać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Dziękuję. Z kolei Artur Górczyński z PSL-u dodawał, że panią premier można oceniać różnie, ale nie obrażać. Panie pośle Wipler, nawet nie jestem w stanie pana nazwać chamem z podbudki z piwem, który wywalił kilka jabłcoków, bo to jest dla pana zbyt dobre określenie. Wnioskuję o wykluczenie pana posła Wiplera z dalszych obrad. Poseł Wipler tłumaczył, że słowo lawirantka nie jest wulgarne, a jedynie, jak stwierdził, jego zdaniem opisuje prawdę. Ta sprawa skończy się w Komisji Etyki, a sprawę ustawy o górnictwie dziś w Katowicach ocenią związkowcy. W południe mają zdecydować o dalszym przebiegu protestu. Tuż po jego śmierci tydzień temu ciepło wypowiadali się o nim nawet dawni przeciwnicy polityczni. Dziś zjawią się na jego pogrzebie. Przedstawiciele wszystkich ugrupowań pożegnają byłego premiera, byłego marszałka Sejmu i byłego lidera SLD Józefa Oleksego. Spocznie na warszawskich powązkach wojskowych. W południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zostanie odprawiona msza święta, a przed 14 odbędzie się pożegnanie w domu pogrzebowym na warszawskich Powązkach. Podczas mszy głos zabrać mają premier Ewa Kopacz oraz marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Mowę na pogrzebie zgodnie z wolą rodziny wygłosić ma przyjaciel Józefa Oleksego, były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Byłego premiera pożegnają także szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Dla brytyjskich strażaków to wyjątkowo trudna akcja. Huraganowy wiatr rozpalił od nowa ugaszony już wczoraj budynek w gmachu lokalnej administracji pod Oxfordem. Budynek został podpalony, sprawca jest w rękach policji. Porywisty wiatr rozdmuchał zarzewie na ugaszonym wcześniej poddaszu. Pierwotny pożar, który wybuchł w czwartek o 3 w nocy, strawił w 2/3 duży budynek, w którym pracowało ponad 400 osób. Źródłem ognia był samochód wypełniony kanistrami z gazem, który wjechał przez główne wejście do wnętrza budynku. Do pożaru wezwano 27 wozów strażackich z całego hrabstwa. Policja sprowadziła też ekspertów od rozbrajania bomb, podejrzewając zamach terrorystyczny. Niemal jednocześnie w okolicy wybuchły dwa inne pożary. Nikt jednak nie odniósł obrażeń. Aresztowano 47-letniego mężczyznę podejrzanego o wszystkie trzy podpalenia. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nie milknął echa sprawy komornika z Łodzi, który zabrał i zlicytował ciągnik nienależący do dłużnika. W jego sprawie toczy się już postępowanie dyscyplinarne. Ale pytania o uprawnienia komorników nie ustają, bo komornik z zasady nie bada własności nieruchomości, a jedynie faktu użytkowania. No i stąd czasem pomyłki. Gdy komornik dzwoni do naszych drzwi, przeważnie oznacza to kłopoty, szczególnie jeśli chce zająć mienie, które do nas nie należy. Mam przyjemność wykonania powierzonego mi zajęcia na urządzeniach elektronicznych. Teoretycznie może to zrobić, ale jak przekonuje adwokat mecenas Marek Małecki. Istnieje cała masa różnego rodzaju akcji, które może podjąć faktyczny właściciel ruchomości, nieruchomości, aby skutecznie bronić swoje prawo własności. Dlatego niezwłocznie trzeba powiadomić właściciela danej ruchomości bądź nieruchomości. To dlatego, że komornik od razu mienia zlicytować nie może. Czeka miesiąc na postanowienie sądowe o ewentualnym wstrzymaniu egzekucji. Jestem przekonany, że gdyby właściciel ciągnika wystąpił wystąpił z powództwem przeciwegzekucyjnym, to komornik byłby bezradny. Trzeba tylko pamiętać, że zawsze to wyścig z czasem i zawsze trzeba odbierać korespondencję sądową, by nie okazało się później, że na ewentualne kroki prawne jest już za późno. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A na zakończenie oczekiwanie na dane z USA i nie chodzi o dane ekonomiczne. Amerykańscy eksperci po południu mają podać wyliczenia temperatur na świecie za cały ubiegły rok. Wiele wskazuje na to, że 2014 był najgorętszym rokiem w notowanej historii. W okresie od stycznia do końca listopada globalna temperatura była o 65 setnych stopnia Celsjusza wyższa od wieloletniej średniej. Rekordowo gorąca już była końcówka lata i jesień, czyli wrzesień, październik i listopad. Wskazują na to dane NASA oraz Narodowej Administracji do Spraw Oceanów i Atmosfery w USA. To te agencje podadzą dziś oficjalne dane. Już wiadomo, że w Wielkiej Brytanii 2014 był najgorętszym rokiem w historii badań klimatu, a w Australii trzecim najgorętszym. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz Krzysztof Łoniewski, sport. Skoki narciarskie to osobliwa dyscyplina. Tego zawieje, tamtemu podwieje, a coraz częściej skakać się w ogóle nie da. Wczoraj w konkursie Pucharu Świata w Wiśle z powodu zbyt silnego wiatru, rzecz jasna, odbyła się tylko jedna seria. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, zajął 15 miejsce. Poza nim w pierwszej 30 było 6 innych Polaków. To pozytyw tych zawodów, mówił dwukrotny mistrz olimpijski. Uważam, że to jest sukces, uważam, że to jest krok do przodu i cieszę się, że większą liczbą weszliśmy do finałowej 30. Na to wszyscy pracują, żeby skakać jak najlepiej i stać tą drużynę na to, żeby przynajmniej 5-6 zawodników po prostu cały czas chodziło do tej drugiej serii. Tyle, że większość naszych skoczków, poza wspomnianym Stochem i 16 wczoraj Dawidem Kubackim, zameldowała się na dobrze znanym im obiekcie w trzeciej dziesiątce. Wygrał lider Pucharu Świata, Austriak Stefan Kraft. Liderem Dakaru w rywalizacji quadów jest bez zmian Rafał Sonik. Ma tak dużą przewagę nad resztą stawki, że do końca rajdu ma zamiar zapomnieć o brawurze. Ja mam takie założenie, żeby jechać tempem, który jest najbezpieczniejszy z możliwych. Etapy się przestały liczyć w tej chwili liczy się to, żeby dojechać do mety. Na trasie 11 etapu Sonik był 6, 18 miejsce zajął Krzysztof Hołowczyc, ale i tak awansował na 3. pozycję w klasyfikacji kierowców samochodów. Motocyklista Jakub Przygoński jest 17. Wrócił na stare śmieci i robi swoje. Fernando Torres strzelił 2 gole dla Atletico Madryt w rewanżowym meczu 1/8 finału Pucharu Króla i te gole dały ekipie Diego Simeone remis 2-2 w wyjazdowym spotkaniu z bogatszym rywalem z zamiedzy, Realem. W pierwszym meczu 2-0 wygrało Atletico i oczywiście gra dalej w Pucharze. Jak najdalej chcieliby zajść w Australian Open Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Dziś poznali rywali w pierwszej rundzie i zwłaszcza Janowiczowi może być ciężko awans do rundy drugiej, bo wpadł na wracającego po kontuzji Argentyńczyka Juana Martina del Potro. Radwańska zagra z Japonką Kuruminarą. Z Arkasem Izmir grają z kolei siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Stawką 2 meczu jest półfinał Pucharu Konfederacji. W pierwszym spotkaniu górą nasi. Zaksa wygrała 3-0, a o stresie związanym z debiutem szybko zapomniał 20-letni libero Korneliusz Banach. Starałem się później już nie myśleć o tej presji, o tym, kto jest naprzeciwko siatki i pokazywać się z jak najlepszej strony. Rewanż w Izmirze 22 stycznia. Na zakończenie piłka ręczna. Wczoraj w Katarze rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. W meczu otwarcia gospodarze Katarczycy 28-23 wygrali z reprezentacją Brazylii. Nas interesuje bardziej, jak wypadną nasi szczypiorniści w dzisiejszym meczu z Niemcami. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Państwo cały czas sygnalizują, że słuchają, a również wyrażają swoje przywiązanie i sympatię do Trójki. Między innymi Ania, Piotrek, Karolina. Bardzo wszystkim dziękujemy. Prognoza pogody mówi, że najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju przewidywane zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy miejscami słaby deszcz. Temperatura. W Suwałkach i Zakopanem plus 4 stopnie. Gdańsk, Białystok, Lublin 5, Bydgoszcz, Olsztyn, Warszawa, Rzeszów 6, Koszalin 7. Coraz cieplej w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach 8, w Krakowie 9, a we Wrocławiu nawet 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

bardzo dobra i ma bardzo dobre opinie, więc trzeba trzymać kciuki i wierzyć, że marzec będzie szczęśliwy. A propos tego odznaczenia, to otrzymał je Krzysztof Domarecki, pana dobry znajomy, jak donoszą media. To jest pana dobry znajomy? Jeśli pana dobry znajomy, to chciałam zapytać, czy gdyby to od pana zależało, to sprzedałby pan mu te trzy kopalnie z tych czterech przeznaczonych do wygaszania czy likwidacji? To jest mieszkaniec Wrocławia i właściciel bardzo dużej firmy, która ma bardzo dużo dobrych osiągnięć, szczególnie za granicami. Dobrze promuje polski biznes, polską przedsiębiorczość. Przynosi nowe miejsca pracy. To nie jest przeze mnie przyznana nagroda, ja ją wręczam, ale oczywiście... Tak, ale ja nie pytam o tę nagrodę, tylko pytam o pana znajomość z tą osobą. Czy to jest osoba wiarygodna? Czy on byłby w stanie uratować miejsca pracy? Co obiecuje? To jest kwestia w ogóle przyszłości, bo przechodzimy dosyć płynnie do problemów sektora węglowego w Polsce. No właśnie, tak chciałam przejść, przejść przez pana Domareckiego. Do tego, bo rzeczywiście pojawiła się bardzo szybko oferta i konkret. I chyba to nie jest takie proste, bo to... No tak, ale ta przyjęta ustawa dzisiaj w nocy nie wyklucza takiego rozwiązania. No tak, ale powiem szczerze, że nie wierzę w taką drogę, że po tym wczorajszej naszej debacie i dyskusji, i głosowaniach efektem tego będzie napływ prywatnego kapitału i nie wiem, prywatyzacja, czy kupienie po prostu kopalń. To nie jest tak proste. Na końcu być może taka droga jest, być może mówię, jest możliwa taka, jak przez którą przychodzili Czesi, ratując czy reformując sektor węglowy. U nas dzisiaj my musimy ratować kopalnie, które przynoszą straty. To dobrze, ale dokończmy sprawę pana Domareckiego. Czy to jest osoba wiarygodna według pana? To jest już kwestia odpowiednich służb i budowania oceny tej wiarygodności. Myślałam, że pan jako dobry znajomy... Nie jestem dobrym znajomym. Znam go, bo studiowaliśmy na jednym uniwersytecie w latach 80. Natomiast uważam, że zrobił wielki sukces w świecie i zbudował wielką firmę. Natomiast oferta, czy jest wiarygodna, czy propozycja jest dobra dla ewentualnej nabycia kopalń i ratowania miejsc pracy, to już oceniają odpowiednie służby i minister skarbu. A czy likwidacja, czy też wygaszanie kopalń w takiej sytuacji międzynarodowej jest w ogóle roztropne? To jest ratowanie miejsc pracy, bo proszę pamiętać, że rozmawiamy o czterech kopalniach, które przynoszą straty i wpływają na kondycję finansową całej firmy, której zatrudnionych jest 49 tysięcy. Tak, ale cały czas mamy ludzi. Też, powinniśmy mieć w tle, z tyłu głowy konflikt na wschodzie związany z energetyką także, z bezpieczeństwem energetycznym. W części na pewno tak, ale tam to energetyka, jak pani mówi, bezpieczeństwo energetyczne jest instrumentarium tego konfliktu, jest sposobem, którym Rosjanie chcą wymusić pewne zachowania ze strony Ukrainy. My mamy swój problem. Miały go także inne kraje, których gospodarka opiera się na węglu, przywołane przeze mnie Czechy. I dzisiaj my musimy ratować tę sytuację, bo w trudnym czasie, w trudnym roku wyborczym, kiedy argumentacja jest inna, kiedy większe są emocje, kiedy opozycja nie zostawia suchej nitki z definicji na koalicji rządowej. Potrzebne są trudne, twarde decyzje, które będą ratować miejsca pracy, nie doprowadzą do kłopotów. A dlaczego rząd w tej sprawie wydaje sprzeczne komunikaty? Mówi się o likwidacji, o wygaszaniu i w końcu głos zabiera kolejny raz pani premier i mówi, że nie ma mowy o żadnym wygaszaniu, żadnej likwidacji, tylko chodzi o restrukturyzację. Tam, to kwestia... Czy to jest jakieś ściemnianie? Nie, to jest jesteśmy w Unii Europejskiej, podlegamy szykanom prawa europejskiego, szymelowi prawa europejskiego. Nie można, jest coś takiego jak pomoc publiczna, której nie można prowadzić w gospodarce poszczególnych krajów i to nas także dotyczy, więc my musimy być zgodni z prawodawstwem europejskim, a jednocześnie ratować miejsca pracy. No dobrze, jak się ma to do tego, o co zapytałam? Bo ja pytałam, dlaczego? Dlatego mówię, że te słowa... Do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, żeby uratować blisko 50 tysięcy miejsc pracy i żeby państwo polskie, budżet państwa polskiego, czyli polscy podatnicy, nie musieli co miesiąc dopłacać do nierentownych kopalń, części z tych kopalń, 200 milionów ale złotych. Ale te kopalnie nie będą pracować te, o których mówimy. Czyli zostaną zlikwidowane, ale czy też nie, wygaszone. Ale jeżeli uda się wprowadzić, czy stworzyć nowy wariant organizacyjny tych kopalni, jeżeli uda się znaleźć strategicznych inwestorów, tak żeby dać gwarancję funkcjonowania tych kopalń, czy ich części, jak się mówi konkretnie, niektórych ścian, gdzie można wydobywać węgiel, a gdzie nie przynosi to strat, to wtedy to ma sens. Tylko a na kto to trzeba mówił panią premier w taką globalnie kłopotliwą sytuację, jak pan myśli? Kto do tego doprowadził? Sytuacja ostatnich, tu jest wiele czynników. Ta sytuacja ostatnich tygodni czy miesięcy, ona spowodowała nowe... O czynnikach wiemy, ale są też ludzie chyba. Byli też zarządcy, którzy nie wyprowadzili kopalni na prostą. To jest teraz... Oczywiście takie wnioski muszą całe przejście przez ten etap ostatnich miesięcy i wnioski z tego wynikające musi zostać przeprowadzony. Będzie to robił minister gospodarki, minister skarbu. Dzisiaj jesteśmy na etapie ratowania. Myślę, że premier Donald Tusk nie wiedział w maju, kiedy mówił, że żadna kopalnia nie zostanie zlikwidowana. Myślę, że nie, dlatego że ostatnie miesiące i cena węgla, która bardzo mocno spadła ze względu na w ogóle sytuację w sektorze energetycznym, ona... To między innymi też doprowadziło do tego, że ten proces upadku tych kopalń i tej problemów, które się zaczęły pojawiać i multiplikować, bardzo przyspieszył w ostatnich tygodniach i miesiącach. Dlatego ta reakcja musiała być tak stanowcza. Przecież nikt nie chce podejmować tak trudnych, strategicznych decyzji. Czyli obiecywał w dobrej wierze, myśli pan? No proszę zapytać... Ale jak pan myśli? Bo premier Piechociński mówi, że wtedy już było wiadomo, jak myślę, jest. Że nie miał wiedzy. Myślę, że... Czyli ktoś mu tej wiedzy nie dostarczył. Myślę, że... Wie pani, to czasami tak bywa, że dzieje się źle, w firmie dzieje się źle. I nikt nic nie wie, tak? A na zewnątrz udaje się, tworzy się atmosferę, że nie jest tak źle, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu, może trochę kredytu i poprawimy tę sytuację. Jest taka wiara, którą żyją ci, którzy tą firmą zarządzają. Mówię o zarządach. A pozycja chce odwołania czy państwowych, wicepremiera Piechocińskiego. A tu polityczne decyzje są muszą być bardzo twarde, bo sytuacja po prostu jest krytyczna. Część opozycji chce odwołania wicepremiera Piechocińskiego, uważając, że to on odpowiada za górnictwo, więc on też jest winien, albo jest winien przede wszystkim. No ale to opozycja będzie... Panie redaktor, nie jesteśmy w logice kampanii wyborczej. Teraz wszystko będzie tylko wpisywane... Ale logika jest taka, że w górnictwie jest źle, a odpowiadał Piechociński. No tak, ale jak... Ale i co ma zrobić? Ja nie będę wypowiadał się w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale co nie ma Piechociński zrezygnować z Ministerstwa Gospodarki? Czy to jest absurd? Znaczy, trzeba uratować kopalnię. Gdyby pani była świadkiem tej debaty wczoraj, tego głosowania, tych argumentów, które się pojawiają. Przecież tam nie chodzi o to, żeby te ratować miejsca pracy. Naprawdę opozycja trzyma kciuki, żeby ten festiwal trwał jak najdłużej, żeby to było paliwo wyborcze. No przecież to jest bardzo, bardzo czytelne. Więc dlatego uważam, my musimy tu jako koalicja wyegzekwować większość... Ale to nie opozycja to paliwo wytworzyła. Po prostu zostało jej dostarczone. Tak, no, dokładnie, dlatego my i tutaj będziemy mieli zupełnie różny interes. Będziemy jako koalicja, jako Platforma Obywatelska walczyć o to, żeby tę sprawę zamknąć, żeby dać kopalniom szansę na uratowanie się. W Doniecku trwały walki o lotnisko, a także w dzielnicach mieszkalnych było słychać strzały, była strzelanie. Czy rząd jest przygotowany, gdyby była taka potrzeba, na jakieś kolejne ewakuacje osób polskiego pochodzenia, a nawet Ukraińców, gdyby się o to zwrócili? Ten pierwszy etap ewakuacji, czyli tych wszystkich osób pochodzenia polskiego, którzy i w Ługańsku, i w Donbasie zgłosili się i chcieli zostać ewakuowani, przeprowadziliśmy, zamknęliśmy. Nie było innych zgłoszeń, nie było już ale innych razy. Ale właśnie prawo to, co by jeżeli było, pojawią gdyby? Się, zobaczymy, to miejsce jest rzeczywiście niebezpieczne. Wołnowacha, czyli to w tym mieście, gdzie został zniszczony autobus z cywilną ludnością, tam był jedna z miejsc, gdzie przerzucaliśmy mieszkańców Doniecka. Ale oczywiście tak, jeżeli będą następne takie zgłoszenia. No mamy plan awaryjny. My mamy 178 osób na pokładzie. Tak, panie ministrze, ale ja pytam o przyszłość. A ja odpowiadam, co trzeba zrobić. Ja też mówię o przyszłości. Mówię, że to jest wielka odpowiedzialność, bo to nie zależy tylko to nie jest kwestia tylko przywiezienia tych ludzi tutaj, ale przygotowania im ofert funkcjonowania w Polsce, kwestii mieszkań, pracy, ale zasiłku przez następne miesiące. Nie, ale chciałem to powtórzyć, bo to jest ważne. Jeżeli nie było innych nazwisk, nie było innych zgłoszeń. Ale może takie, będą. Jeżeli takie się pojawią, to będziemy to oczywiście rozpatrywać. Na razie nie mamy żadnych takich... A gdyby Ukraińcy chcieli do nas przyjechać w poczuciu zagrożenia? To już jest kwestia absolutna, absolutnie to jest inna rzecz. My jesteśmy odpowiedzialni za osoby, za polskich obywateli i za osoby, które są polskiego pochodzenia, czyli posiadają kartę Polaka. A proszę to powiedzieć... jest dla nas... miejsce i to są ludzie, którym chcemy pomóc i pomagamy. A na jakim etapie jest śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia polskiego obywatela w Doniecku na początku grudnia? Mieliśmy sygnał pierwszy ze strony władz Donieckiej Republiki Ludowej, że prowadzone jest postępowanie. Były zatrzymania jednej osoby, która była świadkiem tego morderstwa, można powiedzieć, czy wypadku, który spowodował śmierć polskiego obywatela. Polska prokuratura prowadzi także postępowanie. Musimy być cierpliwi, żeby tę sprawę wyjaśnić. Obietnica... Zresztą, że MSZ to monitoruje. Kontakt i relacje z władzami separatystów ze strony polskiej nie są najłatwiejsze ze względów oczywistych. Ale jakieś są. No tak, znaczy nie możemy, my możemy tylko po prostu czekać na informacje i na zatrzymanie, na prowadzenie tego postępowania. Nieobecność Putina w Auschwitz to jest dobra decyzja? Nie zaproszenie go? Taką Komitet Oświęcimski przyjął taką formułę. Nie tworzenia, nie wysyłania zaproszeń, tylko zawiadomień o uroczystości. I każda z głów państw, czy przez każde państwo podejmowało decyzję, kogo desygnuje, czy jakby kogo wskazuje jako osobę, która reprezentuje dany kraj. Strona rosyjska podjęła taką decyzję, że prezydent Putin nie przyjeżdża. Bo nie dostał zaproszenia, jak mówią na Kremlu. Ale nikt nie dostał. Taka była formuła. I to trzeba uszanować. Ktoś inny będzie reprezentował Rosję w Auschwitz. A jakie jest pana zdanie w sprawie kolejnych sankcji ewentualnych wobec Rosji? Wczoraj parlament wezwał do objęcia sankcjami kolejne sektory. Będzie nam łatwiej rozmawiać o sankcjach i o tych relacjach Unia Europejska-Rosja. We wtorek jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej i tematem będzie Rosja. Jakie są następne kroki? Jaka jest taktyka postępowania? Ale podobno, co z protokołami mińskimi? Podobno dosyć łagodny dokument już został przygotowany. Projekt takiego łagodnego dokumentu. Ale on ulega modyfikacjom, bo jest konsultowany we wszystkich stolicach europejskich. Nie wydaje mi się, żeby Unia Europejska była łagodna w stosunku do Rosji. Nic w Rosji nie stało się takiego, żeby zmienić politykę sankcji, żeby zmienić politykę egzekwującą od Rosji konkretne zachowania. Dziękuję bardzo. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. Smart TV 48 cali. Samsung 3D 600 Hz za 2890. Zmywarka do zabudowy Bosch klasa A+ za 1199. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Pyszna bułka wiejska, tylko po 35 groszy za sztukę. I delikatny maślany croissant z ciasta francuskiego, jedynie po 69 groszy za sztukę. Więc przyjdź po bułki wiejskie za 35 groszy i croissanty za 69 groszy. lub po bagietki, chleby, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8.30. Pora na skrót informacji. Anna Zaleśna, CBR. Nie ma jeszcze światełka w tunelu, ale iskierka zaczyna się żarzyć. Tak wczorajsze rozmowy związkowców górniczych z rządem w Katowicach komentował szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Trwały 10 godzin. Przed południem mają być wznowione. Problemy górnictwa to też główny punkt zwołanej na dziś nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni Sejmiku Wojewódzkiego zajmą się dzisiaj sytuacją w górnictwie. Początek nadzwyczajnej sesji Sejmiku zaplanowano na godzinę 13. Plan obrad przewiduje m.in. przedstawienie rządowego planu naprawczego stworzonego dla kompanii węglowej borykającej się z dużymi problemami finansowymi. Przewidziana jest także dyskusja radnych odnosząca się do rządowych projektów. Radni Sejmiku Wojewódzkiego chcą też wspólnie przyjąć na mocy uchwały oświadczenie będące ich stanowiskiem w sprawie planu naprawczego dla kompanii węglowej. Przypomnijmy, wczoraj Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która umożliwi realizację rządowego programu naprawczego dla kompanii węglowej. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego umożliwia przekazanie 4 najbardziej zadłużonych zakładów górniczych kompanii do spółki restrukturyzacji kopalń. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Trzeba trzymać kciuki i wierzyć w sukces polskiego filmu. Tak mówił w Trójce minister spraw zagranicznych. Grzegorz Schetyna powiedział, że jego resort wspiera twórców obrazów nominowanych do Oscarów. Promują Polskę, polską kinematografię, naszą historię też. I trzymamy za nich kciuki i wspieramy w miarę możliwości tam w Stanach Zjednoczonych. Trzymać kciuki, wspierać, promować ich teraz oscarową, wierzymy, przygodę, bo uważam, że taka, że jest na to szansa. Aż 3 polskie filmy zostały nominowane do Oscarów. Ida Pawła Pawlikowskiego otrzymała 2 szanse na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, a także za najlepsze zdjęcia. Nominacje dostały także filmy Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego i Joanna Anety Kopacz w kategorii najlepszy dokumentalny film krótkometrażowy. Dla części uczniów to już ostatni dzień w szkole przed feriami zimowymi. Jako pierwsi od 17 stycznia do 1 lutego wypoczywać będą uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Nawet gdy się nigdzie nie wyjeżdża, można robić mnóstwo wspaniałych rzeczy, napisał rzecznik praw dziecka Marek Michalak w liście do uczniów w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi. Zaapelował też, by w czasie wolnym nie zapomnieli o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Tyle w skrócie, więcej informacji w Trójce o 9:00. Bez prognozy nie może się obyć. Pogodne niebo na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze trochę słońca, trochę chmur. Na północy miejscami słaby deszcz, wiatr też słaby, więc nie będziemy o nim mówić. Teraz temperatura. Tu się ktoś bardzo postarał i podejrzewam, że to znowu Darek Pieruk. Bardzo muzyczne miejscowości. Bębny dolne i bębny górne będą miały tyle samo. 4 stopnie plus. Skrzypki duże i skrzypki małe z kolei koło Bielska Podlaskiego, a także dzwonek koło Ostrołęki i jeszcze do tego dudy koło Ostrowi Mazowieckiej i fletniowo koło Grudziądza, wszędzie tam plus 5.

I can't stop now. I can't stop wanting you, even if I wanted to. Za 21 minut 9, czyli ostatnie pół godziny naszego rannego Zapraszamy do Trójki. Szykują się już panowie goście muzycy. Mam nadzieję, że obaj. Jednego widziałem, ale to się okaże po piosence. Through your disguise, what I see is a lonely void, and I can see hell in your. Those fake tears that you cry as I claw my way from your tragedy. Emptiness is your pride, arrogance is your pride. I won't drown in another's misery. You won't. Time when music home you boast to me. When I look in your eyes, I see through your disguise. What I see is an only lonely void. Cause you're drowning inside those fake tears that you cried. As I claw my way from your tragedy, emptiness is your pride, arrogance is your pride. I won't drown in another's misery. Forever this friendship has died. I ożywiło się paru słuchaczy. Paru się zmartwiło, że taki długi łomot, no ale to tak trzeba czasem na pobudzenie krążenia. A pomyliłem się. Nie będzie dwóch panów muzyków, ale najpierw sygnał. Ur. Ury. Urywki. Urywki z rozrywki. Ale tę zgraną grupę reprezentuje dzisiaj dumnie Piotr Bukartyk. Dzień dobry. Właściwie dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To może nie mówmy, że Krzychu zaspał. Może ustalmy, że porwali go kosmici na moście od Poniatowskiego i poprośmy społeczeństwo o pomoc w poszukiwaniach. A może po prostu szlifuje swoją sztukę i wstydzi się, że jeszcze czegoś nie opanował i dopiero przyjdzie jak... Może tak. No tylko żeby nie przetarł całkiem, że wszystko. Już ładnie grał, no ale to takiemu się nie wytłumaczy. To ja zagram dzisiaj brzydko. A dlaczego brzydko? Bo nie umiem ładnie grać. A, to rozumiem. A wczoraj grałem tę piosenkę z zespołem, który mogę pozdrowić. Mogę. Zespół akurat, który zaprosił mnie. Taki zdolny zespół młodzieżowy, a wczoraj świętował 20-lecie działalności. Graliśmy w klubie Progresja. Dzisiaj powtórzymy to w Poznaniu. I nie napisałem nic, bo musiałem się nauczyć tego zespołu. Jednej z piosenek dostałem do wyboru i wybrałem taką pogodną i myślę, że sympatyczną pioseneczkę zatytułowaną Co chcę, która gdyby Krzycha nie porwali kosmici, mogłaby wyjść ślicznie, a tak to będzie, jak będzie. Także z dedykacją dla zespołu. Jeszcze tak powiem państwu, że jak Krzychu się obudzi, to jutro zagramy w Bielsku-Białej, to zapraszam. Musi przepchnąć reklamę swoją. No dzisiaj w Poznaniu, jutro w Bielsku-Białej, nic więcej nie powiem i już zagram ten utwór. Spróbuję, będzie taki pogodny. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ty też rób, co chcesz. Ty też rób, co chcesz. Zamiast modlić się o deszcz. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ty też rób, co chcesz. Ty też rób, co chcesz, zamiast modlić się o deszcz. Zakazują i polują, a później chodzą spięci. Zamiast robić, co ich kręci, może lepiej rozpiąć choć jeden guzik. I już uśmiech jest na buzi, świeżego powietrza duży łyk. To nie akcja niebezpieczna, Nie pobrudzi butów, nie uraża uczuć. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ty też rób, co chcesz. Ty też rób, co chcesz. Zamiast modlić się o deszcz, nie szkodząc nikomu, nie musieć robić niczego pokryjomu. Zajrzeć pod dywan i nazwać to, co jeszcze się nie nazywa. Bez lęku żyć na zdrowie, kiedy trzeba znać dobrą odpowiedź. Granice mieć tam, gdzie ustawisz je sam. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ty też rób, co chcesz. Ty też rób, co chcesz. Zamiast modlić się o deszcz. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ja chcę robić, co chcę. Ty też rób, co chcesz. Ty też rób, co chcesz. Zamiast modlić się o deszcz. Czego państwu jak najserdeczniej życzę. To była krótsza wersja. Nie wiem, czy powinienem chwalić, skoro to nie jest pana kawałek. Nie, nie. Pana nie urazić. Nie, ale ładnie to zabrzmiało i rzeczywiście bez kartki, proszę państwa, wszystko z głowy. Czyli w Poznaniu powinno pójść w porządku dziś wieczorem. Jeszcze raz to upnął. Piąt Bogartyk dzisiaj bez Krzysia Kawałko, którego kosmici na razie na chwilę zajęli, ale myślę, że wróci. Dziękuję bardzo. Piękne dzięki. Proszę państwa, napisał Piotr Kowal ze wsi Chmielów. Szanowny panie redaktorze, proszę o spokojniejszą muzyczkę, bo nie zdaje pan sobie sprawy, co może uczynić pobudzony kowal z młotkiem w dłoni. No to przy Piotrze troszkę mógł wypocząć. A teraz uwaga, daleko od kowala. Yeah.